σ' αγαπώ, αλλά θα σε ξεγράψω. Θα τα ρίξω όλα στο γκρέμο, στο κενό απόψε θα πετάξω. Μήπως βρω αδέσποτο καημό. Το κορμί, κορμί γυρεύει, η ψυχή Θεού ματιά, να καεί, να γίνει στάχτη, στάχτηκε. Χρόνια θα μοιράζω, θα ρωτώ θεούς και άστραπες να μου πού, που ζουν και που συχνάζουν όλες οι ελεύθερες ψυχές. Κορμί, κορμί γυρεύει, η ψυχή Θεού ματιά, να καεί, να γίνει στάχτη, στάχτηκε. Στάχτηκε φωτιά. Σ' αγαπώ, αλλά θα σε ξεγράψω. Θα τα ρίξω όλα στο γκρεμό.